بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. واذا القبور بعثرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا. الذی خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. کراماً کاتبین عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے. يعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بدکردار دوزخ میں. يصلونها يوم الدين یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے. ما هم عنها بغائبين اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. ما ادراك ما يوم الدين اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثم ما ادراك ما يوم الدين پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا.